Program Trzeci Polskiego Radia to czwartek, 21 dzień marca, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli rusza dwudniowe posiedzenie Rady Europejskiej. Przywódcy wspólnoty będą rozmawiać o nowym pakiecie wsparcia dla Ukrainy. Lekarze apelują o podniesienie pensji specjalistów pracujących w publicznych placówkach medycznych. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra z Estonią. Stawką będzie awans do finału baraży o grę na Mistrzostwach Europy. W Brukseli rozpoczyna się dzisiaj dwudniowe posiedzenie Rady Europejskiej. W szczycie unijnych przywódców weźmie udział premier Donald Tusk. Wśród głównych tematów obrad jest m.in. dalsze wsparcie dla Ukrainy. Ekspert generał Waldemar Skrzypczak w rozmowie z Polskim Radiem ostrzegał, że jeśli Ukraina nie dostanie szybko pomocy, to czeka ją katastrofa. Jak tłumaczył, armia ukraińska jest teraz w bardzo trudnej sytuacji i nie ma czym ani kim walczyć. Generał Skrzypczak podkreślił, że Ukraina potrzebuje amunicji artyleryjskiej, aby utrzymać obronę. Ukraińcy nie mają środków, żeby te ataki armii rosyjskiej skutecznie odpierać. Jest w tej chwili potrzeba natychmiastowa udzielenia im wsparcia, a nie dyskusje polityczne i deklaracje ministra Austina, który mówi, że nie dadzą ich upaść. Nie bardzo rozumiem, co miał na myśli minister Austin, skoro nadal nie ma decyzji o przekazaniu broni i amunicji dla armii ukraińskiej, która musi mieć tę amunicję, żeby wytrwać w obronie. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, przedwczoraj w bazie sił powietrznych w Ramsztajn odbyło się kolejne spotkanie grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy. Na spotkaniu amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin zapewnił, że Stany Zjednoczone nie pozwolą upaść temu krajowi. Swoje wsparcie dla Ukrainy w postaci amunicji zadeklarowały z kolei Niemcy i Czechy. Inspektor Marek Boroń pełnił funkcję komendanta głównego policji od 22 grudnia zeszłego roku. Nie było pewne, czy w nowym kierownictwie największej polskiej służby mundurowej zasiądzie na fotelu zastępcy, czy samego komendanta głównego. Jeszcze rano w radiowej jedynce szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił: ja bardzo wysoko oceniam pracę pana komendanta Boronia. Pan komendant Boroń w tej nowej komendzie głównej będzie jedną z najbardziej eksponowanych postaci, jeżeli nie najbardziej eksponowaną postacią. Pierwsze miesiące pracy inspektora Marka Boronia to dwa główne postępowania sprawdzające w Komendzie Głównej dotyczące jego poprzednika, generała Jarosława Szymczyka. Wnioskami do prokuratury zakończyło się sprawdzenie okoliczności wybuchu granatnika w gabinecie komendanta. W ciągu najbliższych dni mamy poznać raport o incydencie z policyjnym śmigłowcem Black Hawk, który na pikniku wojskowym zahaczył o linię energetyczną. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A była to relacja na temat zmian w polskiej policji. Przypomnijmy, inspektor Marek Boroń został komendantem głównym, o decyzji poinformował na portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy oraz Porozumienie Rezydentów postuluje podniesienie pensji lekarzy specjalistów pracujących w publicznych placówkach medycznych. Według przedstawicieli tych organizacji specjaliści powinni zarabiać 3 średnie krajowe. O szczegółach Barbara Góra. Bez lekarzy specjalistów szpital nie może kontraktować specjalistycznych świadczeń dla pacjentów, mówi dr Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Bo bez tych dwóch lekarzy specjalistów nie będzie oddziału. A jak nie będzie oddziału, no to co, nie mamy nic. Według przewodniczącej coraz więcej oddziałów w publicznych szpitalach jest zamykana, gdyż brakuje personelu. Ponadto, jak nie będziemy mieć specjalistów, nie będzie miał kto szkolić rezydentów. A więc jaka będzie zastępowalność nas pokoleniowa? Żadna. Obecnie lekarze specjaliści, zgodnie z ustawą, powinni zarabiać prawie 1,5% średniego wynagrodzenia. Barbara Góra, Polskie Radio. To już dziś wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie piłkarska reprezentacja Polski zagra z dużo niżej notowaną Estonią w półfinale baraży o awans do Mistrzostw Europy. Zwycięzca tego spotkania zmierzy się 26 marca na wyjeździe z lepszym zespołem w rozgrywanym równocześnie spotkaniu Walia-Finlandia. Jednym z najbardziej doświadczonych piłkarzy w naszej kadrze jest Kamil Grosicki. Skrzydłowy Pogoni Szczecin podkreślił, że zrobi wszystko, by pomóc reprezentacji Polski. Czuję się bardzo dobrze pod względem fizycznym i czysto piłkarskim. Dlatego dzisiaj jestem w reprezentacji i to jest ten punkt, który zawsze trener ocenia, patrzy na formę zawodnika. Najważniejsze zgrupowanie w ostatnim czasie i każdy musi być gotowy. Czy będzie grał w pierwszym składzie, czy wejdzie z ławki, musi być gotowy i zrobi wszystko dla reprezentacji, żeby ta reprezentacja była w jak najlepszej formie. Oczywiście zawsze na Stadionie Narodowym mecze są szczególne dla mnie, dla moich kolegów, dla wszystkich tutaj nas. Początek meczu o godzinie 20:45. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia będzie pochmurnie. Najwięcej opadów spodziewanych jest na północy kraju. Termometry pokażą od 7 stopni na wschodzie do 10 w centrum i 14 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziewięć minut po północy, Ewa Wichrowska, Gosia Jakubowska. Dobry wieczór. Zaczynamy od drum and bassowego klubowego utworu Leave Me Alone w wykonaniu Freda Again oraz Baby Kima. Historia tego utworu jest dosyć nietypowa. Fred Again zaczął grać ten utwór zanim wszedł we współpracę z raperem. Pozwolił sobie zasamplować fragmenty utworu Bullies z 2019 roku i grać je w tym miksie na koncertach. Po jakimś czasie Fred Again opublikował post na Instagramie pytając, czy ktoś ma kontakt do Baby Kima. W listopadzie minionego roku artyści spotkali się, by wyczyścić wokale Baby Kima i ponownie zmiksować utwór tak, by był gotowy w wersji studyjnej. Studyjnego miksu swojego wokalu niedawno podjęła się także VTSS, polska DJ-ka i producentka, która teraz pojawi się w utworze Make You Scream. My jesteśmy razem do godziny pierwszej.

like falling. And ready to begin. And ready to begin. Romar i utwór Here Comes the Night. Jak sam utwór wskazuje, muzyka Brytyjczyka przenosi nas w nieco ciemniejsze, mroczniejsze klimaty, by w środku nas nieco zaskoczyć ze sprawą zmiany tempa, a to tempo znowu zmienia się na koniec. Utwór pojawił się bez żadnej zapowiedzi pod koniec 2023 roku i mam nadzieję, że to przedsmak jakiegoś większego wydawnictwa. My pozostajemy przy tych może nie tyle ponurych, ile melancholijnych dźwiękach. Sui Zhen to chińsko-malezyjska interdyscyplinarna artystka, dla której muzyka jest tak samo ważna jak wizualizacje. I za chwilę wysłuchamy ponad 12-minutowego utworu Sleepless, który opowiada o pogodzeniu się ze śmiercią jej matki. Artystka zaznacza, że to było bardzo oczyszczające przeżycie. Sui Zhen pozwoliła na to, żeby jej smutek zajął centralne miejsce w tym utworze i ma nadzieję, że teksty oraz melodie dadzą wytchnienie i pocieszenie tym, którzy zmagają się z utratą bliskich im osób. Fog enters my room at night, and I can feel it filling up my life. was a child, my mother used to say, "Your hands are elegant and slender, not like your sister's, who inherited roundness from your father. You could be a hand model with those hands." I'd wonder about all the things I would touch if I were a hand model. TVs, computer screens, miscellaneous electronics, shampoo, 2-in-1, a bar of soap, soapy suds, soapy suds, soapy suds. A meal at home, tonight, chicken, a crisp apple, a stained nappy. Advertisements like this, when I was a child, it looked like an option. To be on TV. A way of life. To be on TV. Now, we bow to other screens. In your pocket. On the toilet. The first moments of waking. The last images before sleep. When I was a child, I didn't dream or aspire to this. And now, I could be in a game and live forever. When I was a child, I thought I had broken my leg from playing video games. I'd sat on my knees, been playing all day. And when I went to stand up, they gave away. I screamed, but much to my disappointment, they were only asleep. Nothing dramatic ever seemed to happen, and yet my whole childhood was. Like a dream, here I come from. Like a dream, here I come from. Like a dream, here I come from. Like a dream, dream, dream, where I come from. Like a dream, dream, dream, where I come from. Like a dream, dream, dream, where I come from. Like a dream, dream, dream, where I come from. Like a dream, dream, dream, where I come from. Like a dream, like a dream, where I come from. Thank you. Sui Zen i utwór Sleepless. Bardzo oczyszczający utwór, przynajmniej dla Sui Zen. Ja tylko jeszcze zamykając już wątek Sui Zen, dopowiem, że artystka ma na swoim koncie 4 studyjne albumy. Każdy różni się narracją, a przy okazji pokazuje pełen wachlarz umiejętności tej chińsko-malezyjskiej artystki. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością, a jeżeli kogoś poruszyła ta muzyka, to Sophie przypomina It's Okay to Cry. Scares you. All of the big occasions you might have missed. No, I accept you. And I don't even need to know your reasons. It's okay, it's okay, it's okay. It's okay. I think you sometimes forget I would know you best. I hope you don't take this the wrong way. Inside is your best side. Oh, is that a teardrop in your eye? front door. That was you I'd never seen before. And I saw the magazine you were reading, and I read the page. And if I had just one single wish, wish I could have said this. It's okay to cry. I'm high, there's been a teardrop in your eye. I never thought I'd see you cry. Just from whatever hurts, it's all mine. It's okay to cry, it's okay to cry. I'm high, say the truth through all the lies. And even after all this time, just know you've got nothing to hide. It's okay to cry, it's okay to cry. There's a world inside you, I wanna know what it feels like. I wanna go there with you, to a full dark place. Maybe me, if we shine some light there, it won't be so hard. I wanna know this part of you. My high, was that a teardrop in your eye? I never thought I'd see you cry. Just know whatever hurts, it's all mine. It's okay to cross, okay to cry. I can see the truth through all the lies. Even after all this time, whatever it is, just know it's alright. It's okay to cry, it's okay to cry. It's okay to cry, it's okay to cry. We'll be right back. albumem Models, który wyszedł spod zdolnych rąk Lee Gamble, zapoznałam się przy okazji ubiegłorocznej edycji Unsound Festival. W Krakowie miałam szansę obejrzeć niesamowite show. Nawiązując do tytułu albumu, na scenie pojawiły się trzy modelki, które miały do swoich strojów doczepione łańcuchy. Te przywiązane były do szyn u góry sceny. W rękach trzymały smartfony i poruszały się w rytm tej transowej muzyki, która przed chwilą pojawiła się w trójce, czyli do utworu Blurring, a całe widowisko nawiązywało do tego, jak bardzo jesteśmy przywiązani nie tylko do naszych telefonów i tego wirtualnego świata, ale także jak bardzo staramy się wpasować w ten świat. No właśnie, to pytanie, czy ten wirtualny, czy bardziej nasz, rzeczywisty, wyginając się w cudzysłowie na wszystkie możliwe strony. Cały album Models z jednej strony brzmi jak wygenerowany przez sztuczną inteligencję, a z drugiej strony pojawia się to uczucie w tej muzyce, uczucie takiej melancholii. I my przy tym uczuciu jeszcze przez chwilę pozostaniemy. Martyna Basta za chwilę, polska artystka, która prezentuje ten prawdziwie alternatywny i można powiedzieć wyjątkowy świat polskiej muzyki. Dyers, teraz na Antenie Trójki. Thank you. Billie Eilish i Rosalia w utworze, który został stworzony do serialu Euforia. Za 3 minuty będzie godzina, już w sumie za 2, będzie godzina pierwsza, to znaczy, że czas się kończy i kończy się także nasze dzisiejsze spotkanie polsko-duńskim duetem Sofią Bridge i Antoniną Nowacką i utworem Outro z ambientowego, ale w moim odczuciu pięknego albumu Langoria. Ewa Wichrowska, Gosia Jakubowska, dziękujemy za wspólne 2 godziny i spokojnej nocy. Thank you.